Yazan Ali Lidar. Seslendiren Mustafa Sercan Yener. Bilinmeyen bir adamın mektubu 2. Daha önce de yazmıştım sana. O zaman sanırım çok ciddiye almamış, alkollü ve heyecanlı diyerek sallamıştım muhtemelen. Mevzuyu yahut cesaretimi içtiklerime bağlayıp geçiştirmiştin o zaman. Haklıydın. Ama bunun o zaman da bir anlamı yoktu tek başına, şimdi de yok. Yeterince içtiğim vakit olanları biliyorsun. Yeterinden fazla içince olacakları bir düşün. Korkma. Şu an sönmeye başlasa da içimin al sancakları, iki halin tam ortasındayım. Yine o zaman yalnızlıktan şikayet etmiştim. Senin oradaki, benim de buradaki yalnızlığımdan şikayet etmiştim. Hatta sitem etmiştim biraz kadere. Oysa yalnızlıkla kimsesizliğin aynı şey olmadığını, yalnızlığın bilinçli bir şekilde elde edilen bir tür konfor, kimsesizliğinse delirten bir lanet olduğunu anlatmıştım. Bir konuşmamızda sana pek çok derste de çocuklara anlatmıştım. Kimsesiz olmadığımızı bile bile neden bu kadar sitem ettin diyeceksin. Dertten be kuzum, vallahi dertten. Biz kimsesiz değiliz. En azından birbirimiz varız birbirimize. Mesafe ve ıssızlık yormuştu belki beni. O yüzden sitem etmiştim belki. Bilmiyorum. Tevafuk, birkaç gün sonra hiç tanımadığım ve okuduklarının dışında beni hiç tanımayan biri ulaştı bana. Yazdı daha doğrusu. Sosyal medya hesaplarının birinden. Uzunca bir iç döküştü. Hepsinden bahsedecek değilim şimdi. Ama yalnızlığı, çocuk yalnızlığını öyle bir anlatmış ki, okurken sana söylediklerimden utandım. Annem ve babam öldükten sonra ablalarım da genelde işte olduğundan ben evde yalnız kalırdım. Telefonu elime alıp bir yerleri aradığımda, "Sayın abonemiz, bu bir bant kaydıdır," diyen ablalar çıkardı. Onlarla konuşmaya çalışacak kadar yalnızdım ben abi. Bunları yazmış. O kadar kitap okudum. Bir iki bir şey de yazdım. Az da yaş alıp yaşamadım bu dibi boklu dünyada. Ama yalnızlığın bu kadar acı ve net bir tarifini görmedim. Galiba her acının en yoğun halini çocuklar yaşıyorlar olanca masumiyetleriyle. Ben varım, buradayım demek için ahizenin diğer tarafından gelen mekanik bir sesten bile medet ummanın trajedisini bir düşünsene. İkinci hale geçmeyeyim diye kalktım az evvel mekandan. Taksi durağına kadar taksiye binmek maksadıyla yürüdüm. Durakta vazgeçtim. Hız kesmeden yürümeye devam ettim. O sırada tam tepemde enteresan bir bulut kümesi vardı. Önce koyuna, sonra yorgana, sonra da ne olur ne olmaz diye sana benzettim. Bir şeyleri seninle ilişkilendirmeyince kötü hissediyorum kendimi. Demiştin ya hani, ben burada öylece duruyorum. Sense hayatla beraber akıp gidiyorsun diye. O öyle değil be kuzum. Öyle görünse de öyle değil. Yazdığım her satırda göz kırptım sana. Annemin kurduğu sofralarda içimden hep bir tabak ekledim. Şarkılarda seni dinledim. Şiirlerde seni söyledim. Allah şahidim, bir gün beraber yeriz diye 4 kıştır hiç nar yemedim. Melankolik bir orta yaş bunalımlısı mı dersin? Bıçkın bir kenar mahalle külhanımı bilmem. İmanın en sevdiğim şartı, meleklere iman dediğimde şartsız bir refleksle söylemiştim. Ciddiydim. Ciddiyeti her haltı sulandıran bünyeme yakıştıramasan da. Olsun. Parktaki bütün ağaçlar şahit. En az birkaç dostum, en az birkaç yüz şişe, en az birkaç bin kitap, en az birkaç milyon saat kefilimdir. Şarkılardan en çok uçurtmayı, saatlerden en çok 12'yi, ve kadınlardan en çok seni sevdim. Görüşememek ne ki? Ben seni bir gün kavuşuruz diye sevmedim. Ben seni o gün hiç gelmese de vazgeçemeyecek kadar sevdim. Allah gülerse yüzümüze, amenna, oturur nar yer, narı severiz. Olmazsa da ben yine ne olur ne olmaz diye gördüğüm her güzel şeyi sana benzetirim. Tüm bunlara rağmen olmazsa da eğer, olursa çok güzel olacak olan. Olmazsa da eğer, uzun zaman önce kötü bir şairin yazdığı kötü dizelerle bağlarız mevzuyu. Boktan bir hayata katlanabilmemiz için değil mi zaten kelimeler? Yoksa ne işe yarayacaklar? Ben seni severim belki de, Rabbim buna hazır değil. Her şeyin güzelini sever o, ideal birliktelikler ister. Seninle benim yan yana oturacağımız çekyata, ne ilahi adalet sığar, ne de diyalektik. İçime çöreklenmiş sığ bir sığır var benim. Ben seni severim sevmesine de, iş çıkarmasana şimdi. Ne gerek var güzelim?